Rehberi söyleme kimseye, arkadaşın onu saklayacaksın. Bilmesini istemiyor kimsenin, sana söyleneni sır tutacaksın. Söz verdin, anlaşma yaptınız, anlaşmayı sen bozmayacaksın. Yanlışlıkla verdiğin sözü unutup sırrını tam açacak gel. Söyleme, uçar gidersin, kimseye söyleme.